pangalan niyo. Pero kung hindi ka totoo, hindi mo to matitikman. Kung katawang ko lang ang habol niyo, na kung gumiling pa'y lumili ko, masusunod pa rin ang puso ko. Excuse me.